1. Hila Noorzai. Vanaf vandaag hebben we minder mensen uit de Randstad en meer mensen die praktisch zijn opgeleid in ons parlement. En over die nieuwe Tweede Kamerleden zometeen meer in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Met Levi van Eck. De marechaussee heeft in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. Dat gebeurde gisteravond tijdens een controle in Hoek van Holland. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het punt om met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De marechaussee vond de tientallen mensen met hulp van een speurhond. De meeste mensen zaten verstopt tussen goederen die in de trailer stonden. De mannen, vrouwen en kinderen hebben verschillende nationaliteiten. In Groot-Brittannië moet oud-premier Johnson tekst en uitleg geven over hoe zijn regering de coronacrisis heeft aangepakt. Sinds vanochtend wordt hij verhoord door een parlementaire onderzoekscommissie, vertelt correspondent Fleur Launsbach. We zien inderdaad een voormalig premier, die wordt verhoord onder ede. Hij wordt ondervraagd door een topadvocaat. En dat allemaal aan de hand van overheidsdocumenten, natuurlijk statistieken, maar ook WhatsApp-berichten en ook kritieken natuurlijk die hij heeft gehad van zijn collega's. Ze waren helemaal zo langs alle besluiten die toen zijn gemaakt en die echt heel groot impact hebben gehad. Johnson heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van overleden coronapatiënten. Dit deed hij aan het begin van zijn verhoor. Johnson moet morgen nog een keer voor de commissie verschijnen. De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Alle 150 Kamerleden hebben de eed of belofte afgelegd. Meer dan de helft van de Kamerleden is nieuw, mede door de winst van de PVV en de komst van de nieuwe partij NSC. De autoriteit Consument en Markt adviseert om een vast energiecontract te nemen voor wie de komende tijd zekerheid wil over de hoogte van de gas- en elektraprijzen. Over een paar weken houdt het prijsplafond op te bestaan. Volgens de ACM zijn veel vaste contracten nu goedkoper dan variabele contracten. De trailer van het nieuwste GTA-spel heeft op YouTube voor een nieuw record gezorgd. Binnen 24 uur trok het filmpje tientallen miljoenen kijkers. Inmiddels is hij meer dan 100 miljoen keer naar gekeken. Het filmpje is daarmee de populairste vooraankondiging van een videogame ooit. Een cameraploeg van Poont is gisteravond belaagd op Ameland omdat de omroep opnames wilde maken van het Sunneklaasfeest. De omroep heeft aangifte gedaan. Bij Sunneklaas, een alternatief Sinterklaasfeest, verkleden de eilandbewoners zich en dragen ze maskers. Buitenstaanders zijn over het algemeen niet toegestaan. Toch besloten journalisten van Poont om het feest vast te leggen. Eenmaal op het eiland werden ze naar eigen zeggen in hun auto achtervolgd en klemgereden. Uiteindelijk werd de auto geramd. Er is nog niemand aangehouden. De kans neemt toe dat AI-tools zoals ChatGPT ontsnappen aan strengere regels van de EU. Het Europees Parlement wil die regels invoeren voor bedrijven die met kunstmatige intelligentie werken. Maar lobbyisten van makers van AI hebben daar wat op gevonden, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Maar een paar weken geleden kwamen drie grote lidstaten, te weten Frankrijk, Duitsland en Italië, opeens met een nieuwe positie. En zeiden zij dat bedrijven zelf regels konden opstellen om zo ook meer innovatie te bevorderen. Waardoor opeens er een heel groot verschil ontstond tussen wat lidstaten wilden en wat het parlement wil. Nou ja, vandaag gaan ze weer met elkaar aan de tafel, maar de verschillen zijn nog best wel groot. De drijf van die drie grootste EU-landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, komt omdat ze vrezen dat te strenge regels niet alleen Amerikaanse techgiganten treffen, maar juist ook Europese partijen. En dat willen ze voorkomen. Het weer wisselend zon en wolken bij een temperatuur tussen de 3 en 8 graden. Vanavond en vannacht wordt het koud. Brede opklaringen trekken over het land en daarbij kan het gaan vriezen. Morgen droog en af en toe zon en dan maximaal 6 graden. Dan de situatie op de weg. Ik krijg je van Wijnand Zwaan. Er staat nu in totaal zo'n 350 kilometer file. Het is tot dusver een redelijk normale avondspits met wel een paar ongelukken met extra oponthoud. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel nog 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Velperbroek. Het oponthoud vanaf knooppunt Oudijk is een 30 minuten. Op de A16 is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Klaverpolder 13 kilometer file met een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En er gebeurde een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Nistelrode en Ravenstein 6 kilometer stilstaan. De vertraging is een 30 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Afro Tros. De nieuwe zedenwet moet ervoor zorgen dat daders van seksueel misbruik eerder vervolgd kunnen worden. Maar de bewijslast, die blijft hetzelfde. Wat hebben slachtoffers aan deze nieuwe wet? En in feit of fictie gaan we biologisch boeren. Ja, want kun je de hele wereldbevolking voeden als je uitsluitend biologisch boert? Volgens Kathleen Groense van landbouworganisatie ZLTO zou je dan het hele aardoppervlak moeten gebruiken voor landbouw. Je hoort straks of dat klopt. Maar nu eerst een bijzondere dag in Den Haag met heel veel nieuwelingen in de Tweede Kamer. Eén vandaag. Hila Noorzai. Grote dag voor u. Ja, zeker weten, hè. Nu gaat het echt beginnen, hè. Toch? Ja. Ja, mooi, hè. Ja, ik zie ernaar uit. Ik heb er zin in. Toch weer een bijzonder moment en vele nieuwe gezichten deze keer, maar ook toch nog wel een groot aantal bekende gezichten. Mooi, man. Ja, en daarna werd Jeremy Mooijman geïnstalleerd als Kamerlid voor de PVV. Net als Raoul White van GroenLinks PvdA en Arend Kisteman van de VVD. Maar liefst 68 mensen zijn nieuw in het parlement en 43 beginnen pas aan hun tweede termijn. Dat betekent dat er weinig ervaren Tweede Kamerleden zijn. Wat verder opvalt, iets minder mensen uit de Randstad en iets meer praktisch opgeleide. En daarover horen we politiek verslaggever Remco Teulings. Hi Remco. Hey, goedemiddag. Goed je te horen. En Mireille Uus-Guzel van Job MBO. Zij is voorzitter van de Belangenorganisatie. Goedendag. Hallo. Goed u te horen. Remco, ik begin bij jou. 68 nieuwe Tweede Kamerleden. Dat zijn er veel, toch? Wat betekent dat? Dat zijn er heel veel. En dat betekent dat er ook heel veel mensen zijn die het vak Kamerlid moeten gaan leren. Want het is namelijk echt wel een vak apart. Je moet op het begin natuurlijk weten hoe al die procedures in de Kamers werken. Hoe je meerderheid smeet met andere partijen. Je netwerk verder opbouwt. En eigenlijk hoe je je ideeën en je idealen in concrete plannen en wetten omzet. En ja, dat duurt al een tijdje voor je dat onder de knie hebt. Ja, is er dan kans op slechter beleid, minder goede wetgeving? Ja, die kans bestaat natuurlijk. Als je minder mensen hebt die goed beslagen aan ijs komen, dan loop je dat gevaar natuurlijk. Maar ze komen natuurlijk niet helemaal in een grote leegte terecht. De meeste fracties die hebben natuurlijk ook wel wat ervaren Kamerleden rondlopen die mensen kunnen begeleiden. Sommige fracties, de groot, hebben ook zelfs een soort buddy-systeem. Dat de jongelingen worden echt onder de hoede genomen door een ervaren rot. De meeste fracties hebben ook wel beleidsmedewerkers die wat langer daar werken en veel kennis van zaken hebben. Dus ja, als je dat snel oppikt, dan moet het in principe ook alweer goed komen. Maar aan de andere kant, het kan toch ook heel goed zijn? Want misschien doe je dingen anders. Ja, nee, natuurlijk. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen, joh, ik zie dat jullie dit zus en zo doen. Dat kan misschien al wel jaren het geval zijn. Maar ik zou dat anders aanpakken. Een frisse wind is natuurlijk altijd goed. Je moet het alleen misschien niet overdrijven. Maar goed, dat gaan we natuurlijk merken. 68 nieuwe frisse winden. Goed. En dan hebben we ook nog eens heel veel kleine fracties met maximaal 5 Kamerleden. Ja. Denk aan het CDA, de ChristenUnie, SP. Hoe problematisch is dat we zoveel kleine fracties hebben? Ja, dat vind ik misschien zelf nog wel een groter probleem dan al die nieuwelingen. Want als je talent hebt, dan pik je het wel weer op. Maar je hebt nu 4 grotere en 11 kleine fracties. Dat zijn er heel veel. En als kleine fractie kun je natuurlijk niet alle onderwerpen voluit aanpakken. Je zult keuzes moeten maken. Je kan niet bij alle debatten zijn. Dus je moet prioriteiten stellen. Of je moet natuurlijk heel goed gaan samenwerken met de andere kleintjes. En dat zal misschien toch wel lastig zijn voor fracties die gewend waren altijd wat groter te zijn. Bijvoorbeeld CDA, SP, D66 was ook flink wat groter. Want je kunt je afvragen of op die manier met al die kleintjes je het kabinet het wel lastig kunt maken. Je het echt wel kritisch kunt volgen. Dus dat is flink wel... Moeten die grote fracties nu ook allemaal naar kleinere kamertjes, ergens in de kelder? Dit is een heel groot gebouw waar we nu in zitten. Oh, okay. Het is een heel saai gebouw, maar over ruimte hebben we echt niet te klagen hier. Dus er zijn altijd wel weer kamertjes te vinden. Nou. Goed, wat verbeterd is ten opzichte van de vorige Tweede Kamer, de regionale verdeling en het opleidingsniveau. Want hoe belangrijk is dat, Remco? Nou, het is natuurlijk belangrijk dat de Kamer enigszins een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar het opleidingsniveau, ongeveer 2/3 van de Nederlanders is praktisch opgeleid. Dus heeft bijvoorbeeld een mbo-opleiding. Maar die zitten niet in de Kamer, of nauwelijks in ieder geval. Ruim 80% van de nieuwe Kamer is theoretisch opgeleid. Dus die hebben hbo of universiteit. In hoeverre kun je dan als gewone Nederlander nog herkennen in de mensen die jou vertegenwoordigen? Natuurlijk kunnen hoogopgeleide best wel praktisch opgeleide vertegenwoordigen, maar in veel gevallen zitten die ook een beetje in een eigen bubbel. En dat kan er zelfs toe leiden, dat zeggen sommige deskundigen ook, dat bepaalde onderwerpen gewoon onvoldoende op het netvlies komen van Kamerleden. Die zien vaak pas iets als er echt een onderzoeksrapport op hun bureau ligt en zeggen, oh jee, dit is wel een probleem. Veel genoemd onderwerp is dan vaak het toeslagenschandaal. Dat was misschien toch eerder aan het licht gekomen bij een betere afspiegeling. Als Kamerleden toch zelf ook meer contact hadden gehad met mensen met een praktische opleiding. Ja, en dus pleit ook Kamerlid Dirk Boswijk, dat is trouwens zelf ook iemand met een mbo verleden, die pleit ook voor een betere afspiegeling van de Kamer als het gaat om dat opleidingsniveau. We zien de afgelopen jaren dat er heel veel aandacht is voor diversiteit. Er was een goede man-vrouw verhouding, mensen met een migratieachtergrond. En dat is heel erg belangrijk, want we weten gewoon dat met betere diversiteit dat je daar ook beter beleid krijgt. Alleen we hebben echt een blinde vlek als het gaat om opleidingsniveau. En dan zien we gewoon dat er een groot deel van de vooral praktisch geschoolde, nauwelijks zijn vertegenwoordigd hier in Den Haag. Terwijl dat heel veel beleid juist heel veel impact heeft op hun dagelijks leven. Ja, Mireille Uzeguzel van Job MBO, belangenbehartiger van MBO-studenten. Hoe belangrijk is het dat er een goede afspiegeling in de Tweede Kamer zit? Ja, ik denk dat het van essentieel belang is dat die er zitten. Ik geloof stellig dat je niet beleid kan maken over studenten zonder dat eerst met studenten besproken te hebben. Ik vind het bijna oneerlijk dat zoveel gebeurt en eigenlijk ook niet logisch. Want hoe kun je nou inleven in een MBO-student als je nooit met een mbo-student gesproken hebt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En waarom zijn er dan zo weinig praktisch opgeleide mbo'ers die de politiek ingaan? Ik denk dat ligt aan het onderwijs eerder dan aan de politiek. Ik denk dat het een stukje tekortkoming is in de studie die studenten volgen. En dan met name het vak burgerschap. Burgerschap is een heel mooi vak met heel veel potentie. Het gaat over burger zijn, je studenten klaarstomen voor de maatschappij. Maar er wordt te weinig aandacht gegeven aan politiek en aan daadwerkelijk politiek bedrijven en wat het nou eigenlijk is. Als je niet weet dat je gewoon een Kamerlid kan contacteren of dat je zelf je kan aansluiten bij een politieke partij, ja, dan ga je het ook niet doen natuurlijk. Ja, zit er te veel afstand tussen? Absoluut. Er zit een hele hoop afstand tussen, maar ik denk dat dat ook een stukje... je kan moeilijk iets vertrouwen waar je vrijwel niets over weet. En uit onderzoek blijkt dat een groot deel van mbo-studenten allereerst een minderwaardigheidsgevoel heeft en daardoor ook minder vertrouwen in de politiek en hun eigen stem. En ik denk echt wel, we denken bij Job zeker dat opgelost kan worden, maar dat die stap eerst bij de scholen zit en daarna pas daadwerkelijk bij de Kamer. Ja, en wat zou je dan bijvoorbeeld op scholen kunnen doen? Bijvoorbeeld die burgerschaplessen, hoe zou je dat moeten aanpakken? Ja. Je zou allereerst iets best wel laagdrempeligs. Je zou gewoon een onderwerp kunnen pakken als docent zijnde, een actueel onderwerp, en daarover debatteren met je studenten. Daardoor creëer je hopelijk een veilige omgeving door eerst regels af te spreken. Wat is nou eigenlijk debatteren? En niet gewoon discussie starten en ruzie maken, maar daadwerkelijk een gezond debat voeren over wat je vindt als student. Daardoor emancipeer en motiveer je studenten. Je hebt natuurlijk ook sinds 2011 verplicht op iedere mbo-stelling een studentenraad. Een studentenraad is eigenlijk gewoon de Kamer, maar dan in het klein. Je hebt verschillende jongerenraden, je hebt politieke jongerentakken waarover gesproken kan worden. Je kan gastlessen organiseren. Er is een hele hoop dat school kan doen. Maar het vak burgerschap wordt gewoon niet genoeg benut. Ja, dat zou dus hoger op de agenda moeten komen. Remco, kom ik weer bij jou. In die nieuwe Tweede Kamer zitten dus wel meer praktisch opgeleide mensen. Is dat dan ook gelijk verdeeld over de partij of zie je daar verschil in? Nee, dat is totaal niet gelijk verdeeld. Als je kijkt naar de linkse partijen, daar is gewoon 100% hoog opgeleid. Dus HBO of universiteit. Bij de nieuwe PVV-fractie zie je bijvoorbeeld weer wel veel praktisch opgeleide mensen. Die geven wat dat betreft dus het goede voorbeeld. Nou, we kennen inmiddels zo'n beetje allemaal wel Rachel van Metelen. Dat is de kermis-exploitant uit Berg op Zoom met haar poffertjeskraam. Maar er zit ook bijvoorbeeld nog iemand die metaalbewerker was. Een bedrijfsleider van de supermarkt. Nog steeds, als je kijkt naar de percentages, is het nog steeds ruim 80% hoog opgeleid. En het is nog een beetje de vraag wat we in de praktijk ervan gaan merken. Want juist bij de PVV is het altijd dat er eigenlijk maar één man is die de lijn bepaalt en de koers uitzet. En dat is Geert Wilders zelf. Dus eigenlijk is dit ook een motivatie, of zou het in ieder geval moeten zijn, ook voor andere partijen om de praktische opgeleide toch meer in het vizier te hebben en zo ook gewoon te werven en op die lijst te zetten. Ja, goed. Dan moet er wel eerst een nieuw kabinet komen. Ja, ook nog. Hoe gaat het daarmee? Hoe staat het met de verkennende gesprekken, Remco? Ja, de verkennende gesprekken die gaan door. Vanochtend was er een gesprek tussen Geert Wilders en VVD-leider Jezilkus. Die kwamen beide opmerkelijk vrolijk dat gesprek weer uit. Maar inhoudelijk leek er verder niet zo gek veel veranderd. Jezilkus die blijft benadrukken dat ze wel in gesprek wil blijven en ook wil onderhandelen. Maar dat de VVD in principe niet het kabinet ingaat. Nou, daar zat dus inderdaad niet zoveel nieuws in. Maar het gesprek wat op dit moment op punt staat te beginnen, want zometeen gaan ze starten, dat is het gesprek tussen Wilders en Pieter Omtzigt. Daar zit wel wat meer spanning op. De verhouding tussen de twee is redelijk stroef. Redelijk stroef, nou. Ja, oké, okay, goed. Nou, niet helemaal optimaal, zal ik het zo zeggen. Hoeveel eufemismes hebben we daarvoor? Maar goed, die gaan dus aan de gang. En wat daaruit komt, dat is eigenlijk nog veel, veel interessanter. Maar goed, misschien kunnen we al wat afleiden uit het feit hoe lang dat gesprek gaat duren. Maar dat weten we dus nog niet. Die zijn dus nog bezig. Eind van de middag hoor, lopen die naar buiten. Kijken of die net zo vrolijk zijn als die andere twee. Jij houdt ons op de hoogte. Remco Teulings en Mireille Özgüzel van Job MBO. Dank jullie wel. Dan waterfilters, generatoren en lang houdbaar voedsel. Ja, je kunt het vinden in de eerste fysieke prepshop van Nederland. Prep wat? Ja, een prepshop. Dat is dus voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op een ramp of een oorlog of gewoon zelfvoorzienend wil worden. Onze verslaggever Joris Kreugel ging daar kijken. Maar eerst hoor je de verkeersinformatie van Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we nu op de wegen rond Dordrecht, Gorkum en in Noord-Brabant. Een paar ongelukken vallen nu op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rennekeer de Ambacht en knooppunt Klaverpolder 13 kilometer met een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 6 kilometer stilstaan met daar een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Eén vandaag. De Sinti is uit het land, maar die andere man staat alweer op de stoep met zijn cadeautjes. Toch, Lammert? Kerstman? Ja, en beide mannen vinden hun oorsprong in dezelfde eeuwenoude Europese traditie dat er iemand aan het eind van het jaar cadeautjes komt brengen. Santa Claus is de Amerikaanse versie van Sinterklaas en ook gebaseerd op de Sinterklaasviering zoals die in de 19e eeuw door Nederlandse immigranten mee naar Amerika werd genomen, vertelt wetenschapshistoricus Hieke Huistra van de Universiteit Utrecht. Nederland is een van de weinige landen waar Sinterklaas altijd is blijven bestaan. Dus het was veel breder in Europa. Maar met de reformatie moest dat afgelopen zijn, omdat het gezien werd door de protestanten als een katholieke heilige verering. En werd Sinterklaasfeest ook op sommige plekken verboden. En in Nederland is daar veel verzet tegen geweest en is het dus blijven bestaan. Maar je ziet dus op veel andere plekken dat rond de reformatie in de 16e eeuw het moment is dat Sinterklaas vervangen wordt door iemand anders. Want die cadeaus die blijven komen. In een aantal landen komt dan Jezus zelf ze brengen. Nee. Komt hij zelf, Jezus? Ja, dat leek mij ook nogal een behoorlijke uitdaging. Maar Huistra vertelt hoe ze dat oplosten. Jezus komt dan, dat is natuurlijk ook het kerstkind. Dus dat is op zich logisch dat hij dan in die tijd iets komt doen. Maar dan is het idee, hij kan dat zelf niet doen, want hij is een baby. Dus hij krijgt dan een assistent. En soms, je hebt in Duitsland een vrouw Holle-achtige assistent. En in Frankrijk een heks. Maar je hebt ook in verschillende landen een boomstronk. die cadeaus brengen. Wat ik zelf wel komisch vind, omdat natuurlijk Jezus... Het idee is van die baby kan ze niet brengen, dus we nemen een boomstam om hem te assisteren. Maar vandaar ook, je hebt dat Franse dessert, de Bûche de Noël, kerstdessert. Dus dat refereert daaraan ook. Ja, en daarom zitten wij met kerst weer aan de ijsboomstamtaart. Maar goed, we dwalen enorm af, want die immigranten nemen dus Sint mee naar New York. Daar zien de andere immigranten dat en die denken dat is toch veel leuker dan een oude boomstronk. Dus die restylen de Sint dan een beetje en voilà, daar is de kerstman. Oké, dat is wel echt heel veel weg van de magie van de kerstman momenteel. Sorry, dit is de geschiedenis. Ik vertel het zoals het is. Waarom is die dan dikker dan de Sint? Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe. Het heeft een beetje lange aanloop, dit onderwerp. Maar dat heeft alles te maken met de tijd waarin dit allemaal plaatsvond. Namelijk de 19e eeuw. Het dik zijn is in het Amerika van de 19e eeuw op dat moment gekoppeld aan gezond zijn, welvarend en rijk. Hè. Het laat zien dat je genoeg te eten hebt bijvoorbeeld. En ook vriendelijk. En dat is natuurlijk precies wat je zoekt voor een kerstman. Ja, je wilt in de 19e eeuw geen broodmagere Scrooge aan de deur met kerst. Maar we zijn inmiddels ruim anderhalve eeuw verder. En inmiddels zijn er al artsen in Australië die de kerstman af willen laten vallen. Omdat hij geen goed voorbeeld zou zijn voor de kinderen. Hieke Huistra denkt daarom dan ook dat Santa er over een eeuw niet meer hetzelfde uit zal zien. Dat lijkt mij stug. Als je door de geschiedenis heen kijkt, zijn zowel de kerstman als Sinterklaas, als Piet, als alle andere cadeaubrekers en andere fictieve figuren zijn altijd van uiterlijk veranderd. Want ze weerspiegelen natuurlijk de ideeën van hun tijd. Dus dat gaat met die kerstman ook op een of andere manier gebeuren. Ja, dat belooft dus weer veel gezellige discussies aan talkshowtafels de komende jaren. En aan de kerst is misschien, dan kun je die ijsstamtaart weer laten staan. God, het begint nu al. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple time. En samen met Daft Punk en I Feel It Coming. Ja, ben je goed voorbereid op een natuurramp of oorlog? Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die op dit moment denken ja. Maar steeds meer mensen houden er in ieder geval wel rekening mee en die slaan noodspullen in. En tot nu toe kocht je deze vooral online. Maar in Utrecht is er dus nu ook een fysieke winkel midden in het centrum, vol met deze zogenaamde prep-artikelen. Onze verslaggever Joris Kreugel staat bij een klant en de eigenaar van de zaak, Luc van de Ruit. Dit is een waterfilter wat uitermate geschikt is voor thuisgebruik. Ja. Luc van der Ruit, eigenaar van de prepshop. Hoeveel spullen staan in? 500 verschillende producten. En wat is nou het allerbelangrijkste product wat jullie verkopen als straks een oorlog uitbreekt of als er een watersnood is? Toch wel de waterfilter. Eten, daar kun je prima een paar weken zonder. Maar water houdt het na een paar dagen wel op. En dat is dit apparaat. En het is eigenlijk, lijkt wel pannen eigenlijk, hè, die op elkaar staan met een kraantje eraan. En wat doe ik laten zien? Zeker, dit zijn inderdaad gewoon twee soort van emmers die op elkaar zijn. In het bovenste gedeelte, daar zit de filter. Daar kan vies water ingegoten worden. Dat zijpelt door de filters heen in het onderste gedeelte. En dan kan het met een kraantje afgetapt worden. En een dekseltje zit erop. Het zijn keramische filters waar actief kool in zit. Zodat er wel op bacteriën als chemicaliën wordt gefilterd. U bent de winkel ingekomen en u staat even te kijken. Het heeft te maken met het feit dat ik als kind de waterstofdamp heb meegemaakt in Alblasserwaard. En wij s'nachts moesten vluchten voor het wassende water. En dat dat in de nacht gebeurt en bij stormen en zo. En de ouders dan natuurlijk niet op die calamiteiten waren voorbereid. En dan ga je ergens een dijk op en dan hoop je maar dat je ergens bij in ieder geval familie terechtkomt. En het is allemaal goed afgelopen, maar ik dacht vanmorgen over na van het is misschien geen gek idee om daar nu zelf eens serieus werk van te maken. Hè? Nou, een pakket samen te stellen dat je misschien klaarzet in je huis. Mocht iets gebeuren. U heeft nu niks in huis staan? Ja, we genoeg in huis staan, maar niet wat klaar staat om mee te nemen. Gaat u hem kopen? Ik ga hem nog niet kopen, maar ik ga er wel nu heel goed over nadenken. Wat kost die eigenlijk? 202, maar dit is een aardige uitgave, maar ik denk wel dat het overwegen waard is. Ja. Ja, want je blijft misschien dan toch in leven. En dat vind ik op mijn leeftijd ook nog belangrijk. Hoor. Wat betekent eigenlijk preppen? Preppen betekent voorbereid zijn op eventuele rampen. Is iedereen goed voorbereid? Ik denk dat dat nog een heel stuk beter kan in Nederland. Op wat voor manier? Om in ieder geval de eerste aantal dagen een ramp, een calamiteit, zelfstandig, zonder hulp van de overheid of supermarkten, door te kunnen komen. En preppen is ook lange tijd geassocieerd met complotdenkers, doemdenkers. Ja, ik weet niet precies hoe dat is ontstaan. Maar we zien wel een duidelijke verschuiving tegenwoordig naar eigenlijk de normale mens. Het zou kunnen dat de oorlog in Oekraïne gewoon meespeelt. We zien toch sinds het start van de oorlog dat mensen aan het nadenken zijn van wat als zoiets hier gebeurt? Hoe kan ik dan overleven? Wat heb ik nodig? Wat bestellen ze dan of wat kopen ze? Populairst is waterfilters, noodrantsoenen en eventueel branders om eten klaar te kunnen maken. Waar komt het preppen vandaan? Nou, ik denk voornamelijk uit Amerika, omdat je daar veel gebieden hebt waarin mensen toch gewoon iets meer op zichzelf zijn aangewezen. Bij het geval van overstromingen of een orkaan komt daar toch iets vaker voor dan in Nederland. Ja, die zijn gaan voorbereiden en daar komt de term prepper vandaan. De Nederlanders zijn niet goed geprepareerd als het misgaat? Nou, gelukkig steeds meer zien we. Er is steeds meer interesse en het wordt steeds meer omarmd door mensen. Honderden artikelen, van klein tot groot. Fluitketels zie ik staan, gewone pannen, handschoenen, messen. Dit zijn de waterfilters die geschikt zijn om mee te nemen. Die kun je in je tas of in je auto leggen. En dat is eigenlijk een heel klein filtertje waarmee je ook weer natuurwater, slootwater, regenwater op een eenvoudige manier drinkbaar kan maken. Het is een soort buisje en die trek je eraf. Het wordt gebruikt als rietje. Het is eigenlijk zeg maar een heel dik rietje van een paar centimeter dik. En daarmee kun je vervuild water drinken zonder er ziek van te worden. En hoe lang werkt dit dan? Dit is geschikt om 4000 liter water doorheen te drinken voordat die vervangen moet worden. Dat kost 20 euro. Dan gaan we even kijken, want ik zie hier ook hele grote rugzakken. Noodpakket in rugzak, basis en de medium. 219 en 345 euro. Het zijn groene rugzakken. En die zijn helemaal gevuld met proviand. Dat klopt. Ben je zelf ook een beetje bang? Ik denk niet heel erg. Ik vind het wel heel fijn om onafhankelijk te kunnen leven. Los van voorzieningen. Dus daar komt dat wellicht uit voort. Nou mis ik eigenlijk één ding nog. Die heb ik niet gezien. Dat is een radio. Ook niet onbelangrijk, hè, als er iets gebeurt. Nou, daar hebben we twee verschillende modellen van. En beide modellen hebben een handslinger om hem mee op te laden. Dus we lopen er even naartoe, aan de voorkant van de winkel. Die moet je toch altijd bij hebben, hè? Radio 1? Ja, zeker weten. In Nederland is er ook een plan met regionale zenders. De zogenaamde rampenzenders. Deze noodradio die kan worden gebruikt op zonne-energie en met de handslinger. Zodat je onafhankelijk bent van stroomvoorziening. Er zit tevens een zaklamp in als extra gadget. Handig apparaat om in huis te hebben. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Zometeen de grote macht van lobbyisten in Brussel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Levi van Eck. De marechaussee heeft gisteravond bij een controle in Hoek van Holland 47 illegale vreemdelingen gevonden in een vrachtwagen. Het waren mannen, vrouwen en kinderen met verschillende nationaliteiten. De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel. De autoriteit Consument en Markt adviseert consumenten om een vast energiecontract te nemen voor de meeste zekerheid. Op 1 januari stopt het prijsplafond en vaste energiecontracten zijn nu goedkoper dan variabele contracten. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de dood van een 33-jarige vrouw uit Amsterdam. Haar lichaam werd een week geleden uit het water van het IJ gehaald. De verdachte die nu is opgepakt is een man van 36 uit Zwanenburg, een dorp vlakbij Amsterdam. En Taylor Swift is uitgeroepen tot persoon van het jaar door het prestigieuze Amerikaanse blad Time Magazine. Die titel wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, fenomeen of beweging die het afgelopen jaar van grote invloed op het nieuws en de wereld was. Andere kanshebbers voor de titel waren Barbie en de Britse koning Charles. Mooi ensemble, zo met z'n drieën. Charles daar toch wel verloren, ja. Van Barbie en Taylor Swift. Ja. Goed, dankjewel, Levi. Dan het weer krijg je van Roosmarijn Knol. De temperatuur is geleidelijk weer een beetje aan het opkrabbelen. We hebben natuurlijk een winterse periode achter ons gehad met gladheid en sneeuw. Maar de komende dagen gaat de temperatuur steeds verder omhoog. Maar vandaag hadden we nog wel een frisse noordwestenwind. Trok er ook af en toe een paar kleine buien over het land. Het is zo'n 1 graden in het noordoosten en zo'n 6 graden in Zeeland. En morgen is het zo'n 3 tot 5 graden. We beginnen met wat zonneschijn. In de ochtend misschien nog wat nevel of wat mistbanken. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Maar het gaat pas helemaal in de avond regenen. Dus we hebben wel een grotendeels droge dag. Maar de dagen daarna toch wat zachter, veel bewolking en ook van tijd tot tijd weer behoorlijk wat regenwater. Dankjewel, Roosmarijn. Dan de verkeersinformatie krijgen van Wijnand Zwaan. De meeste files staan momenteel in het zuiden van het land, bij Gorkum en Dordrecht. Er bestaat in totaal zo'n 500 kilometer file. Een paar ongelukken veroorzaken extra oponthoud, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A15 is een ongeluk gebeurd, nabij Gorkum. Vanuit Nijmegen, daar is de linkerrijstrook dicht. Dat is tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar 3 kwartier. De andere kant op loopt het verkeer ook vast vanuit Rotterdam. Tussen Alblasserdam en Gorkum nu 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Hennekedoambacht en knooppunt Klaverpolder 15 kilometer met een uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein nog 4 kilometer met een kwartier oponthoud na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Het loopt daar ook vast op de A59 vanuit Den Bosch tussen Os en knooppunt Paalgraven. Hou daar rekening met 3 kwartier extra reistijd. Hila Noorzaai. Eén vandaag. In Brussel wordt vandaag onderhandeld over de regels voor kunstmatige intelligentie. Met deze zogenoemde AI Act zouden de gevaren beperkt moeten worden. Maar nu blijken Frankrijk, Duitsland en Italië door de lobby van Europese techbedrijven deze wet te willen afzwakken. We praten erover met Bram Franke van Corporate Europe Observatory, een organisatie die lobbyactiviteit in kaart brengt. Goedemiddag, meneer Franke. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. U doet dus onderzoek naar de beïnvloeding van door die techbedrijven. Nu hebben Frankrijk, Duitsland en Italië gezegd: wij willen die AI-wet afzwakken. Wat is er gebeurd? Ja, dus voor de zomer zien we dat het Europees Parlement een aantal regels introduceert over de meest geavanceerde artificiële intelligentiemodellen, zoals ChatGPT, wat het meest bekend is. Onmiddellijk zien we dat er eigenlijk een lobbyoffensief op gang komt vanuit een aantal big tech bedrijven. Het gaat dan over bijvoorbeeld Microsoft, Google, OpenAI. En die sturen hun CEO's naar Europa om te babbelen met een aantal regeringsleiders, bijvoorbeeld president Macron, maar ook met Europese commissarissen. En die lobby blijkt zeer effectief te zijn, omdat we al snel zien dat Frankrijk als eerste land zegt: de regulering van die geavanceerde modellen willen wij niet. Ook omdat er een aantal Europese bedrijven zijn die lawaai beginnen maken. Ja, maar er wordt dus gezegd van dit zit innovatie in de weg. Waarom gaan sommige landen mee in die lobby? Waarom zegt Frankrijk zoiets als in we willen die wet afzwakken? Ja, ik denk dat innovatie is natuurlijk een beetje een dogma waar politici zeer vatbaar voor zijn. En Big Tech gebruikt graag dat dogma van de innovatie om te zeggen, oké, deze regulering gaat ervoor zorgen dat, dat innovatie niet meer mogelijk is. Maar we zien eigenlijk dat er duizenden wetenschappers zijn die zeggen, oké, regulering is echt nodig, want nu op dit moment is er geen enkele regulering van artificiële intelligentie. Maar toch blijken die lidstaten, die landen, zeer vatbaar te zijn voor het argument regulering staat innovatie in de weg. En zonder door de regulering zou een Europese industrie niet mogelijk zijn. Ik hoor net zeggen, zo'n CEO van zo'n lobbybedrijf die heeft een kort lijntje met Macron. Maar dat is toch te kort eigenlijk. Dat is toch wel heel erg friends in high places. Dat gaat wel heel makkelijk. Het gaat inderdaad zeer ver en er zijn zeer problematische voorbeelden. Bijvoorbeeld het Franse bedrijf, AI-bedrijf, Mistral AI, heeft een lobbyist ingehuurd die tot een jaar geleden de minister was voor digitale transitie. Dus een collega van president Macron. En die blijkt ook zeer goede connecties te hebben met Macron. Krijgt zeer gemakkelijk toegang tot de Franse regering. En is ook in staat gebleken om een grote impact te hebben op het standpunt van die Franse regering. Lambert, kom ik eventjes bij jou. Het is dus de bedoeling dat bedrijven zichzelf gaan reguleren. Althans, dat wil de lobby. Big Tech wil dat. Wij spraken vandaag met VVD-europarlementariër Bart Groothuis. Ja, klopt. En volgens Groothuis is het belangrijk dat er toch strengere regels komen voor kunstmatige intelligentie. Juist door die razendsnelle ontwikkelingen. De slimheid en het rekenkracht wordt zo groot dat ze misschien slimmer worden dan mensen. En de vraag is, heb je nog controle op al die ontwikkelingen die we zullen zien? En daarom is het goed dat Europa nu zegt, wij maken als eerste continent in de wereld, wij maken regels daarvoor. Ja, maar dat wordt geen gemakkelijke klus. Groothuis heeft zelf aan den lijve ondervonden hoe de Big Tech lobbyplannen kan tegenhouden. Ik heb zelf te maken gehad met de Big Tech lobby om die fake video's, om die een watermerk te geven, een label, zodat je ziet dat sommige films die door computers gemaakt zijn, dat die niet echt zijn. Dat er een klein watermerkje op zit dat mensen zelf kunnen zien van, dit is... Is niet echt. En toch is dat door de Big Tech lobby in de laatste uren van de onderhandelingen er toch uitgesloopt met een hele hoge druk, dreiging met rechtszaken, et cetera. En daar wil ik toch in het vervolg voor waken. Dat moet niet meer gebeuren. Ja, meneer Franke, kom ik terug bij u. U hoort meneer Groothuis zeggen, er wordt dreiging gedaan met rechtszaken. Er is veel druk vanuit die Big Tech lobby. Is die lobby zo machtig? Dan gaan we nu naar Brussel. Is die lobby zo machtig daar? Ja, de Big Tech lobby is enorm groot. Dus we hebben de afgelopen jaren gezien dat die bedrijven niet enkel heel veel economische macht hebben, maar dat die economische macht ook inzet om hun lobbybudget enorm te doen stijgen. Facebook bijvoorbeeld is nu in termen van lobbybudget het grootste bedrijf in Europa. Apple, Microsoft, die hebben allemaal enorm veel geld ter beschikking om de Europese Unie te belobbyen. En ze doen dat op verschillende manieren, maar een van de meest effectieve manieren is gewoon om overal te zijn op hetzelfde moment. Dus zij belobbyen zowel de nationale overheden, de lidstaten, het Europees Parlement als de Europese Commissie. En om zo'n operatie te kunnen doen, is er gewoon heel veel geld en heel veel middelen nodig. Maar hoe werkt dat dan? Want ze hebben de middelen, ze hebben de toegang. Hoe werkt dat lobbyen dan? Met wie praat je dan? Met iedereen eigenlijk. Dus zowel met de heel hooggeplaatste politici, regeringsleiders, maar ook met mensen binnen de Europese Commissie die de pen vasthouden van hoe zo'n wetgeving er precies uitziet. De ambtenaren eigenlijk. Ons onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat 86% van de ontmoetingen van hooggeplaatste Europese ambtenaren met de industrie waren, met de tech-industrie. Ook binnen het Europees Parlement tonen onze cijfers aan dat 66% van de ontmoetingen met de industrie waren. Dus door overal te zijn en door zo luid te zijn, komen andere stemmen ook heel moeilijk aan bod die misschien een andere mening hebben, zoals NGO's, maar ook burgers, academici en universiteiten. Maar ik zou toch van een Europarlementariër ook verwachten dat diegene zelf op zoek gaat naar de balans, om niet alleen maar zelf met de sector zelf te praten. Of werkt het niet zo? In zekere zin wel. Dus er zijn natuurlijk Europarlementsleden die gevoelig zijn

Een groot deel van ons dieet bestaat uit dierlijke producten. En op dit moment gebruiken we 70% van ons landbouwareaal gebruiken we voor productie van vee en melk. Daarnaast gebruiken we ook nog eens een derde van onze gewasproductie voor veevoer. Dus als we veel minder vlees gaan eten of dierlijke producten gaan eten, ja, dan heb je veel minder landoppervlak nodig. Ja, die 70% klinkt dus wel gigantisch, maar met een aanpassing in ons dieet is meer biologische landbouw wel degelijk mogelijk, zelfs nog op minder grond. Maar ja, helemaal zonder vee kunnen we niet, want het is een belangrijke bron van mest. En kunstmest is immers weer uit zijn boze. Ja, dat mag weer niet. Nee. Ondertussen streeft de overheid wel naar meer biologische landbouw. Ja, Nederland wil in 2030 15% van ons landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruiken. En we vroegen aan Van Vliet hoe groot hij de kans op volledige biologische landbouw acht. Ik denk dat het niet realistisch is dat we dat helemaal biologisch gaan krijgen. Want daar zou je helemaal geen kunstmest meer mogen gebruiken en helemaal geen bestrijdingsmiddelen. Dus dat kost gewoon tijd om die omvorming te realiseren. Daar zullen we het de komende jaren voorlopig nog wel over blijven houden. Conclusie? Ja, hebben we het gehele aardoppervlak nodig om de hele wereld biologisch te voeden? Nee, dat is niet zo. Wij komen uit op 70% van het aardoppervlak. Maar daarbij wordt dus geen rekening gehouden met belangrijke factoren die de oppervlakte nog verder omlaag kunnen brengen. Zoals bijvoorbeeld minder vlees eten. Dus de uitspraak is fictie. Dan Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Er staat in totaal iets meer dan 550 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de zuidelijke helft van het land. Met name rond Gorkum loopt het verkeer nu vast. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hennekedom-Ambacht en Gorkum 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Het ongeluk gebeurde aan de overkant vanuit Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Riesendam 14 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht nog 12 kilometer file met een uur op onthoud. Na een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Dan nieuws via de NOS. De marechaussee heeft 47 illegale vreemdelingen gevonden in een vrachtwagen. Dat gebeurde gisteravond in Hoek van Holland. Je hoort een woordvoerder. Dat gebeurde bij een reguliere controle. De Koninklijke Marechaussee die controleert daar uitgaand verkeer. Dat wil vertrekken richting het Verenigd Koninkrijk. En daarbij is de speurhond aangeslagen, die getraind is op het onderkennen van mensen. Menselijke geuren. En uiteindelijk toen de trailer werd geopend, toen trof ze daar dus 47 illegale vreemdelingen aan. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is uniek. We spreken ook wel van een recordvondst. Soms treffen we daar vreemdelingen aan in kleinere groepjes. Maar 47 in één trailer, dat is wel onwijs veel. En dat treffen we niet vaak aan. Wat gebeurt er vervolgens? Ja, de verdachte, de chauffeur, dat is een Nederlandse man, die is aangehouden en die wordt verdacht van mensensmokkel. En de 47 illegale vreemdelingen die zijn meegenomen en die gaan het vreemdelingentraject in. Ja, het mag natuurlijk niet, maar het is denk ik ook heel link. Ja, het is natuurlijk ontzettend schrijnend. Die vreemdelingen die zijn op zoek naar een beter leven. Die betalen daar waarschijnlijk onwijs veel geld voor en worden vervolgens met 47 personen in één vrachtwagen gestopt. Om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. En met de afnemende temperaturen buiten zo'n lange oversteek maken met zoveel personen in één vrachtwagen is natuurlijk levensgevaarlijk en mensonterend. Wat kunt u zeggen over deze mensen? Ja, het is een heel divers gezelschap. Mannen, vrouwen, maar ook kinderen. Er zijn een aantal minderjarigen aangetroffen van verschillende nationaliteiten. En die zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken. Je hoorde Ruben Verbund van de marechaussee tegen NOS-verslaggever Martijn Bink. Nog altijd is het lastig voor slachtoffers van seksueel misbruik om de dader veroordeeld te krijgen. In 2022 werden 2900 verkrachtingen bij de politie gemeld en 3000 aanrandingen. Maar een klein deel daarvan, zo'n 250, kwam uiteindelijk voor de rechter. Vaak wegens onvoldoende bewijs. En dan is er ook nog dit. Ja, mensen die zeggen onterecht beschuldigd te worden van seksueel misbruik. Zo doet vandaag een door Maxime Meiland beschuldigde man aangifte tegen haar wegens smaad en laster. In haar boek beschuldigt ze de 28-jarige mannen van haar verkracht te hebben, maar volgens hem is dat niet waar. Ja, hoe kun je daar als politie of OM mee omgaan? Rechtspsycholoog André de Zutter deed daar onderzoek naar. Goedemiddag, meneer de Zutter. Goedemiddag. Ja, u deed onderzoek naar aangiftes tussen 2010 en 2017... en testte dus ook of zedenrechercheurs goed konden inschatten of aangiftes vals waren of dat ze echt waren. Hoe deed u dat? Nou ja, we legden hen valse aangiftes en echte aangiftes, bewezen valse en bewezen echte aangiftes uiteraard, voor en vroegen hen om die te klasseren als zijnde echt of als zijnde vals. En het bleek dat zij dus eigenlijk niet beter waren dan studenten van de politieacademie en studenten van de Universiteit Maastricht. En dat is nu niet, nog niet zo'n probleem. Maar eigenlijk alle groepen scoorden op kansniveau. Dat wil zeggen dat eigenlijk alle groepen aan het gokken waren. Hmm. En hoe wist u dan dat die aangiftes vals waren? Nou ja, dat was door onderzoek bepaald. In feite dat de aangifter had gemeld dat de aangifte niet waar was. En de politie had dan het alternatieve scenario nagetrokken. En dat bleek dan uiteindelijk inderdaad te kloppen dan. Het alternatieve scenario waarin dat het slachtoffer niet verkracht was uiteraard. En hoeveel aangiftes zijn er vals? Weten we dat? Nou, in Nederland weten we dat niet per se, omdat in Nederland de politie nogal snel de definitie hanteert van als het de aangifte gelogen heeft over bepaalde feiten rondom de verkrachting, dan beschouwen ze het als een valse aangifte. En voor mij is dat natuurlijk geen valse aangifte. We moeten dan eigenlijk naar Amerika gaan, waar een aangifte pas vals mag zijn als het bewezen is dat het een valse aangifte is. En dan zou dat gaan om 50% ongeveer ieder jaar. Ja, nou die cijfers in Nederland die zijn er dus niet. U wilt het onderzoeken. De politie die houdt het tegen. Die is heel zuinig met hun cijfers. Daarom houden we voor nu even deze cijfers aan. Die 5-10% die we dus in het buitenland hebben gezien met de slag om de arm. Als we die cijfers aanhouden, wat zou u dan kunnen zeggen? Dan zou u dus kunnen zeggen dat de grote meerderheid die is legitiem van de aangiftes. Waar komt dan dat beeld vandaan bij de politie dat er zoveel zaken dan niet waar zijn? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk zo dat altijd de ongebruikelijke en de ongewone zaken onthouden we gewoon als mensen veel beter. En een valse aangifte, dat is natuurlijk een aangifte waar ze heel veel moeite voor gedaan hebben, heel veel werk in hebben gestoken, waar uiteindelijk blijkt dat al die moeite, al die inzet helemaal voor niets is geweest. Want ja, er was helemaal geen aangifte, of er was helemaal geen verkrachting plaatsgevonden. Dus dat komt natuurlijk heel hard binnen bij zo'n zedenrechercheur die al zwaar overbelast is door het werk. Dus men onthoudt veel beter die valse aangifte, die misschien veel minder vaak voorkomen, maar in de praktijk natuurlijk veel pijnlijker zijn voor zo'n zedenrechercheur dan de meerderheid van de echte aangiftes. Ja, ik heb denk ik een stapje overgeslagen, want dat beeld heerst er wel bij de politie, toch? Dat veel van die zaken dan niet waar zijn. Goh, dat lijkt inderdaad zo te zijn. Dat is alleen maar anekdotisch materiaal over natuurlijk zedenrechercheurs of politiecommissarissen die zelf in de media komen en daar dan over spreken. Of het daadwerkelijk zo is, ja, dat kunnen we natuurlijk niet nagaan. Ja. Wat wel zo is, is dat er iets ontmoedigends zit in het hele beleid. U zei het zelf ook, hè. Er zijn heel veel meldingen en het aantal meldingen stijgt ieder jaar, maar het aantal veroordelingen daalt ieder jaar. Dus daar zit ergens iets wat niet helemaal juist zit. Maar is dat ook niet omdat het heel moeilijk te bewijzen is in heel veel gevallen? Ja, maar ik heb ook al zaken gehad waarin dat de politie zelfs de verdachte niet heeft gehoord. En we weten gewoon uit onderzoek dat heel veel verdachten, verkrachters, daders, gewoon spijt hebben achteraf. En als je gewoon vraagt van, heb jij die persoon verkracht, dat zij gewoon toegeven dat zij dat gedaan hebben, dan heb je geen bewijsprobleem. Het is natuurlijk wel een bewijsprobleem van zodra de verkrachter ontkent dat er seks heeft plaatsgevonden, of zegt dat die seks met wederzijdse toestemming heeft plaatsgevonden, dan heb je natuurlijk wel een probleem, ja. Een bewijsprobleem. Maar als je de verdachte nog ineens gevraagd hebt en als het slachtoffer al zodanig ontmoedigd is dat er helemaal geen aangifte plaatsvindt, ja, dan kun je nauwelijks over een bewijsprobleem spreken. Ja. En waarom is het zo moeilijk om die valse te onderscheiden van echte? Omdat die valse natuurlijk heel erg beantwoorden aan het stereotype beeld dat wij hebben van verkrachting. Mensen die een valse aangifte doen, zijn natuurlijk niet verkracht. En die baseren hun verhaal natuurlijk op wat er in de media komt. En de media portretteren eigenlijk alleen die uitzonderlijke zaken die in de werkelijkheid eigenlijk heel zelden voorkomen. Dus bijvoorbeeld iets wat je in een film hebt gezien. Denk daaraan dat iets is waar je je aan spiegelt. Dat lijkt me vreselijk voor echte slachtoffers. Dat is het ook. Het is heel erg. Echte slachtoffers worden door ons systeem ontmoedigd. Hè. Er is eerst een informatief gesprek. Dan moet je nog eens 14 dagen bedenktijd nemen. Dan mag je aangifte doen. Dan duurt het ook nog heel lang voordat er eventueel een verdachte gevonden wordt als dat een vreemdeling is. En als het een bekende is, duurt het vaak ook heel lang. En eer dat het dan een zaak is, duurt het nog veel langer. Maar valse aangeefsters, omdat die zijn heel erg gemotiveerd, die worden helemaal niet ontmoedigd door het systeem. Die vinden het prima om 14 dagen te wachten en heel lang met de zaak bezig te zijn. Want een van de voornaamste motieven om een valse aangifte te doen is ook aandacht, sympathie opwekken. Dus ja, dat krijg je bij een heel lang en moeizaam proces, krijg je natuurlijk heel veel aandacht en ook heel veel sympathie. En kan het ook niet zijn om iemand doelbewust te beschadigen? Of een soort ja, dat gebeurt ook. Maar ja, uiteraard, dat gebeurt ook. Wraak is ook een belangrijk motief. Maar het allerbelangrijkste motief is eigenlijk om ander gedrag te verdoezelen. Een alibi-functie komt eigenlijk veel meer voor dan een wraakfunctie. En dan wordt er eigenlijk een verkrachting verzonnen met een onbekende dader, meestal. Ja. Maar met bekende daders, dan is het inderdaad vaak een wraakactie. Om uit te leggen waar je was of zo op een bepaald moment. Ja, om vreemd gaan te verdoezelen, om te laat komen te verdoezelen. Om het feit dat je gewoon ergens was waar je niet moest zijn. Soms zo banaal, omdat je gewoon geen zin hebt om naar het werk te gaan. Oh, wauw. Oké. Okay. Dat komt er serieus voor? Ja, dat komt inderdaad voor, ja. Goed. Ondertussen ligt er nu in de Eerste Kamer een nieuwe wet over dit onderwerp. Ja, de wet seksuele misdrijven. De Eerste Kamer moet daar nog over stemmen. In de Tweede Kamer stemde bijna iedereen voor die wet op Forum voor Democratie na. Een van de aanjagers van die nieuwe wet is Amnesty International en we spraken Martine Goeman. Op dit moment is het in de wet niet strafbaar als er geen consent was. Er staat dwang en geweld centraal in de wet. Dat is heel erg ouderwets en ook in strijd met mensenrechten. En Amnesty heeft ook onderzoek gedaan naar de rechtspraak, hoe we dat terugzagen. We hebben bijvoorbeeld zaken gezien waarbij de rechter aangaf, nou ja, er was duidelijk geen sprake van consent, van instemming. Maar dat is op dit moment niet strafbaar in Nederland en ik kan dwang niet bewijzen. Nou, in zulke gevallen volgt er dan een vrijspraak. Ja, dat gaat dus veranderen met die nieuwe wet. Nederland is daar overigens rijkelijk laat mee. Al heel veel Europese en andere westerse landen gingen ons voor. De huidige wet is namelijk ouderwet, zegt Goeman. Werkt ook haast victim blaming in de hand door dwang en geweld centraal te stellen. Worden ook vragen gesteld aan slachtoffers. Bijvoorbeeld, waarom heb jij je niet verzet? Dus daardoor hebben slachtoffers ook een heel groot schuldgevoel. En ik heb al jaren nu met slachtoffers gewerkt op dit onderwerp. En zij zeggen ook heel duidelijk van ja, die wet die moet aangepast worden. En ja, die moet slachtoffers ondersteunen. Dat betekent niet dat straks in de wet de bewijslast of iets dergelijks verandert. Dus mensen hoeven ook niet allerlei mythes dat straks iedereen veroordeeld kan worden voor een verkrachting. Dat is gewoon niet waar. Ja, tot slot rechtspsycholoog André de Zutter. Wat vindt u van deze nieuwe wet? Ik bedoel, bewijslast leveren is lastig, maar dat blijft toch ook zo nu? Nou ja, de opzetverkrachting, daar ben ik uiteraard 100% voor. En ik denk dat ook niemand daar iets tegen kan hebben. Een opzetverkrachting is namelijk dat jij je moet vergewissen dat de ander wel instemt met seksuele handelingen. En dat is, daar was inderdaad de tijd al heel erg dringend om daar iets aan te doen. Ik bedoel, de rest van de Europese landen is dat al zo. Hier is het een dwangmisdrijf. En nu wordt het een toestemmingsmisdrijf. Dat is zeer goed. Ja. Er is een grote probleem met de schuldverkrachting. En de schuldverkrachting is eigenlijk dat jij had moeten weten dat de ander misschien de handelingen niet had gewenst. Dus waarbij je op het moment zelf misschien geen enkel teken van geen toestemming ziet, maar achteraf wordt je geconfronteerd met het feit dat je had kunnen weten dat zij het eigenlijk niet wilde. Ja, dus dat zou iemand later de deur kunnen open. Precies. Ja, inderdaad. Ja, goed. Rechtspsycholoog André de Zutter, hartelijk dank voor uw tijd. Ik denk dat we hier nog veel langer over hadden kunnen doorpraten. Maar helaas, we gaan afsluiten. Lammert, heb jij tot slot nog iets voor ons? Nou, er is een mysterieuze olifant op Texel. Niemand weet waar die vandaan komt. Het is trouwens niet een echt beest, hoor, maar een namaakbeest. Wel levensgroot. Het gedachte is dat over 7 dagen er meer duidelijk over wordt waar die olifant voor dient. Goed, ik tel af. Dit was het voor nu. Zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Even vandaag zometeen op tv en online altijd via evenvandaag.nl. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. 60% van de daders is de partner of ex-partner. Die mannen zijn vaak heel charmant. Die pakken zo'n vrouw helemaal in met aandacht, cadeautjes. En als er eenmaal commitment is, dan gaan ze die vrouwen steeds meer isoleren, kleineren. Deze week in 5 dagen persoonlijke verhalen over femicide. Met nabestaanden, een dader en een slachtoffer. Hij zei dingen als, nou ja, als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.